برگ سبز، برنامه شماره 256. این برنامه با همکاری گلپایگانی، جلیل شهناز، همایون خرم، ورزنده و افتتاح در مایه بیات ترک تنظیم گردیده. اشعار متن برنامه از حیرتی تونی، شهیدی قمی، کمال خوجند. گوینده روشنک. من ز خود بی خبر و آتش هجران در دل، وحی این شعله شبی بی خبرم می سوزد. دل افسرده ما را بیا ای عشق، آتش زن دل افسرده ما را، به نور خیش روشن کن چراغ مرده ما را. نتوان به تو از بیم بدآموز نشستن، آواره شدن به که به این روز نشستن. هر کس به کسی هم نفس و من نتوانم پهلوی کسی زین دل پرسوز نشستم. Thank you. نرگس مست تو منظور نظرهاست هنوز، گل رخسار تو را وقت تماشاست هنوز. همچو اشکم ز نظر گرچه فکندی صد بار، بر سر و چشم جهان بین منت جاست هنوز. Joe! خیره شد چشم دل، خیره شد چشم دل از جلوه مستانه اون، تا زدم چشم به هم مهلت دیدار گذشت جانم، جانم به غم ز فاق برگ سبز شماره 256.